21 na zegarach, także zaczynamy. Zaczynamy Kontensjonał. Pierwszy, premierowy, sobota, 15 stycznia, 21. Jeszcze raz Grzegorz Ciesielski, kłaniam się nisko i od tej chwili zapraszam Was na Skype. Możecie dzwonić, możecie się odzywać, dyskutować. No i poruszamy temat pierwszy. Temat pierwszy na dzisiaj, czyli statystyczny Polak, który dzisiaj do nas przyszedł i on rozmawia ze mną, czyli troszeczkę taka schizofrenia. Dwie osoby w jednej. Ten statystyczny Polak, co on potrafi? Oj, potrafi bardzo dużo, chociaż jest, jak się okazuje, 7 razy mniej wydajny w pracy niż statystyczny Niemiec. Jesteśmy podobno mniej wydajni w pracy, ale czy można nam się dziwić, skoro zarobki w Niemczech to średnio 10 tysięcy, w Holandii to średnio 10 tysięcy i w Wielkiej Brytanii również średnio 10 tysięcy, a u nas w kraju 2700 zł. Natomiast jeżeli chodzi o newsy takie troszeczkę niezwiązane, ale bardzo istotne, to z ciekawostek można powiedzieć o tym, że Polska chce pomagać krajom, które mają problemy finansowe, a weszły do strefy euro. Mnie się wydaje, że my jeszcze do strefy euro nie weszliśmy, a nam już trzeba pomóc. To troszeczkę jak z tą trasą ekspresową S8. Ale nie schodząc z tematu. Statystyczny Polak. Co on jeszcze potrafi? On czyta rocznie pół książki. Co on jeszcze potrafi? On potrafi bardzo dużo rzeczy. Na przykład statystyczny Polak ma 1,5 dziecka. To ciekawostka. Statystyczny Polak wydaje rocznie na ubezpieczenia 164 euro. Statystyczny Polak wypija średnio 0,40 filiżanki kawy. I tak właśnie wyglądamy na świecie, jako tacy statystyczni Polacy, o których nie za wiele wie się oprócz tych danych, które podane są w takich statystykach. Pytanie do Was, czy statystyczny Polak w ogóle istnieje? Kiedyś była taka kampania Warty bodajże, firmy ubezpieczeniowej, która przekonywała, że statystyczny Polak nie istnieje. I na pewno wielu z nas by się z tym zgodziło, bo średnio w zarobków 2700 zł, wielu by powiedziało, chciałbym taką mieć, tak? Polak pracuje średnio 7 godzin na utrzymanie domeny, bo wyliczamy tutaj nie w pieniądzach, ale właśnie w czasie, jaki należy wypracować na dany cel. No i w porównaniu do Niemiec, Wielkiej Brytanii czy Holandii są to kosmiczny czas, bo średnio Niemiec pracuje na utrzymanie domeny 40 minut, w Wielkiej Brytanii to jest 19 minut i w Holandii również ten sam czas, co w Wielkiej Brytanii. I pojawia się bardzo wiele takich kwestii kontrowersyjnych, tak? Skąd właściwie te dane się biorą? CBOS zarabia kosmiczne pieniądze na statystykach dla stacji radiowych, dla stacji telewizyjnych, dla prywatnych firm, które chcą pokazać, że właśnie ich marki są najbardziej używane, tylko czy te statystyki są w ogóle obiektywne, tak? Czy możemy im wierzyć? No właśnie, 17 zł miesięcznie statystyczny Polak wydaje na środki higieny osobistej, czyli znów wracamy do tematu brudu. Polacy jako brudasy w statystykach. To też jest bardzo ciekawe, bo nie wydawało mi się, że gdy byłem w innych krajach Unii czy w Europie ogólnie, byli ludzie o wiele czystszy. Na ulicach było nawet o wiele brudniej niż w Polsce. Co 10 Polak pracuje na czarno. O tutaj zaczyna się bardzo ciekawa kwestia, związana właśnie z państwem. I jeżeli chodzi o pracę, to jeszcze co 10 Polak na urlopie zdrowotnym jest zdrowy. I właściwie nic mu nie jest. Pytam, co z tą armią urzędników, którzy mają kontrolować sytuacje związane właśnie z zwolnieniami zdrowotnymi, między innymi. Nasz Skype jest do dyspozycji, kontestacja.com, tam możecie dzwonić i się wypowiadać na temat właśnie statystycznego Polaka, czy on waszym zdaniem istnieje i skąd się biorą te jakże kosmiczne liczby, tak? Statystyczny Polak, i tu ciekawa sprawa, bo związana właśnie z internetem, w którym my nadajemy na kontestacja.com, związana z internetem i z komputerem, statystyczny Polak ma pirackie oprogramowanie za średnio 5000 zł. Tutaj, prawda, udzielają się firmy produkujące oprogramowanie i znów lobbują na rzecz nas, tych, którzy mieliby je mieć czy zakupić, bo jak się okazuje, strachy na lachy i bardzo wiele kampanii się pojawia, które przekonują nas, że oprogramowania nielegalnego się nie opłaca posiadać. Pytanie, czy nie mamy innych problemów jak oprogramowanie nielegalne. Co potrafi jeszcze statystyczny Polak? Statystyczny Polak, no, tonie w długach. Średnie zadłużenie polskiej rodziny wynosi 7,7 tysiąca złotych. Czyli 7700 zł. To jest średnie zadłużenie polskiej rodziny. Jakie jest wasze zadłużenie? To też jest pytanie, czy ono jest współmierne do tego, co tutaj przedstawiają nam statystycy. Przeciętny Polak chodzi do kina na 0,7 filma na rok. No, nawiązując do tego nielegalnego programowania, odpowiedź jest oczywista. Tylko pytanie, czy te ceny, które my mamy na oprogramowanie, na filmy, są w pewien sposób właściwe do naszych zarobków, tak? Bo niewiele różnią się od tych, które reprezentują Niemcy czy inne kraje. Tutaj jakby wszystko porównuje się tylko w pewnych kategoriach, które są wygodne. Jak jest z podróżami? Przeciętny Polak na przykład swoją wiedzę na temat Argentyny ogranicza do podstawowych haseł tango i Maradona. Pytanie o język, ceny, o możliwości mieszkaniowe, system prawny, pracę i płace pozyskują jak mało wie o Słowacji przeciętny Polak. Tutaj jakby wszystko znów. Co wie Argentyńczyk o Polsce? Co wie Amerykanin o Polsce? A co Polak musi wiedzieć o Ameryce czy Argentynie po szkole? No tutaj na pewno są znaczne różnice i moglibyśmy mówić wręcz o kosmicznych rozbieżnościach. Natomiast jedna z bardziej szokujących statystyk to takie, że Polak przeciętnie bywa w teatrze raz na 250 lat. Ten nasz statystyczny Polak zbytnio oblatany, jeżeli chodzi o tematy kulturalne, nie jest. Dlaczego? To też pytanie do was. Dlaczego wy nie chodzicie do teatru? Natomiast, jak mówią nam statystyki znów, Polska to jeden z najbogatszych krajów na świecie. Twierdzą statystycy, że mamy największą gospodarkę i największe zyski. Zielona Wyspa, bym powiedział. No, dla niektórych Zielona Wyspa, dla innych piekło. Co wy sądzicie na ten temat? Również Skype jest cały czas do waszej dyspozycji. Natomiast pracodawcy znów apelują o zmianę przepisów dotyczących zwolnień lekarskich, bo właśnie według ich opinii ten co dziesiąty Polak jest zdrowy. Czy on faktycznie jest zdrowy na tym zwolnieniu? Może Marek nam odpowie na takie pytanie. Marek nam chyba nie odpowie, ale zaraz to sprawdzimy. Tutaj RMF się odezwała też, która apeluje nam o te prześwietne zwolnienia, żeby je zmieniać przepisy, żeby je bardziej egzekwować. Nie słychać. Marek jest, tak, Marka słychać. A, no właśnie, bo tak myślałem, że mnie w ogóle nie słychać. Ale coś tu komuś wydzwania. To nie mnie. Halo? Tak, dobrze, porozmawiajmy przy tej prześwietnej muzyce Skype'a. Nie będziemy bawić się w techniczne anonse. O, zniknęło. O, jak bosko. Marku, rozmawiamy o statystycznym Polaku. Czy on według ciebie w ogóle istnieje? Marek nam zanikł. Ja lubię te chochliki techniczne. Powiedziałbym, że wchodzi to w pewien paradoks. Dobrze, czyli statystyczny Polak ma oprogramowanie nielegalne za bagatela 5000 zł. No być może ja też mam to nielegalne oprogramowanie za więcej niż 5000 zł, skoro te techniczne nowinki się tak na mnie mszczą. Mszczą się na nas też statystycy cały czas, którzy twierdzą, że jesteśmy brudni, którzy twierdzą, że jesteśmy biedni, a zarazem, że jesteśmy bogaci. Dlaczego? Tego nie dowiemy się chyba nigdy, bo gdy pytać statystyków, oni odpowiedzą, że no, robili badania na bardzo dużej grupie osób i że one są jak najbardziej miarodajne, tak? Tego, czy są, też się nie dowiemy. Pytani, ankietowani mogą odpowiedzieć statystykowi, on te wszystkie dane może zebrać. A czy ankietowany odpowie, właściwie czy statystyk odpowie nam? Wątpię. Co do bulwersów, bo bulwersujący się Polacy to jest bardzo ciekawy temat. Kiedyś pojawiła się taka pocztówka z papieżem, pocztówka z papieżem Janem Pawłem II, który miał taki ładny dymek przyczepiony. Ile to zbulwersowało Polaków? 95% Polaków było tym zbulwersowanych. pytanie, czy wy jesteście zbulwersowani? Skoro na Skype'ie, przypuśćmy, jest, na czacie, przepraszam, jest, przypuśćmy, 10 osób, to 9 z nich powinno być zbulwersowane. Czy jest? Wydaje mi się, że nie. Może jestem w błędzie. Ale na przykład, prostszy przykład, 97% Polaków bulwersują śmieci wyrzucone do lasów i w inne różne dziwne miejsca. Czy was to bulwersuje? Mnie to nie bulwersuje. Śmieci fruwają wszędzie w Polsce i to nie od dziś. Fruwa również rok wprowadzenia domen w Polsce, który jest banalny, 1990 w porównaniu do Niemiec. Są to różnice paru lat i wszyscy zawsze się śmieją, że jesteśmy za Murzynami i może i prawdę mają. Statystyczny Polak potrafi jeszcze więcej, na przykład uprawia seks średnio 3 razy w tygodniu. O zgrozo. Statystyczny Polak też w życiu miał średnio 6 partnerów. Co nam po tym? Statystyczny Polak kreuje się na jednocześnie biednego i bogatego, jednocześnie dbającego o siebie, nie dbającego o siebie, mającego powodzenie. Jakie z tego wnioski? Bardzo wiele ankiet i raportów się wyklucza. Dlaczego się wyklucza? No właśnie, pytanie też do was. Marek chciał nam odpowiedzieć, niestety mu się nie udało. Cały czas jest nasz Skype do dyspozycji. Znów Marek dzwoni, może tym razem będzie to ze skutkiem. Halo Marku. O, może teraz się uda, może Skype... Udało się, Skype współpracuje w końcu. A ty współpracowałeś w latach 80. Wiesz co, oczywiście, że tak, zwłaszcza, że urodziłem się w 81. No to na pewno IPN coś na ciebie ma. Ja myślę, że tak, na pewno ma moje pieluchy z tamtych czasów. Coś ma na pana Fiora, o tym będziemy rozmawiać 24 stycznia, jak się nie mylę. Powiedz mi, co myślisz o tym statystycznym Polaku, czy on w ogóle istnieje? Kurczę, nie wiem, strasznie niestatystyczny jestem. Ty jesteś niestatystyczny, dlaczego? Co, nie uprawiasz seksu 3 razy w tygodniu? A to co różnie, wiesz, właśnie nie liczę w ten sposób. Aha, no, już nie liczysz. To musiałbyś mojej żony zapytać, ona bardziej to liczy. Jak mi pozwolisz, to z miłą chęcią. Dobra, to zaraz ci ją dam, ale tak na przykład nie mieścimy się w chodzeniu do teatru. Nie mieścimy się, to znaczy? No chodzimy częściej, ostatnio mieliśmy okazję być częściej. Jak dlatego, często? Dlatego, że mam mnóstwo znajomych. Jak często? W grudniu i w listopadzie to byliśmy chyba 6 razy. 6 razy, to bardzo dużo ci powiem, bo ja w teatrze ostatnio byłem, nie pamiętam. Wiesz co, ale to tylko dlatego, że mieliśmy wszystko za darmo. A powiedz mi, ile dziennie spożywasz błonnika? Ktoś to liczy? Tak, twoje pieniądze nawet na to idą, na policzenie tego. Światowa organizacja zalecza średnie spożycie w granicach 20-40 gram, a ty spożywasz średnio 15 gram. Kurczę, to nawet wiesz, ja spożywam. No ja nie mam pojęcia, ale... No bo według osób z zewnątrz jesteś Polakiem, który w te statystyki w jakiś sposób musi trafiać, tak? Wiesz co, te statystyki to ja pamiętam, że zostały wykorzystane bardzo sprytnie w pewnej reklamie. Mówisz o tej reklamie Warty, tak? Ubezpieczenia. No, statystyczny Polak nie istnieje. Takie było hasło przewodnie. Dokładnie i to jest dobre podsumowanie. No, jeżeli już w telewizji się z tego śmieją, to myślę, że to... Nie wiem, wydawanie na takie bzdury to jest... Znaczy, państwo nie potrafi chyba wydawać na nic rozsądnego, więc... Tak, to jest dobry wniosek, że państwo nie potrafi na nic rozsądnego wydawać. Zbiera bardzo dużo pieniędzy, tylko nie za bardzo wie, jak nimi zarządzać. Wiesz, jak masz za dużo pieniędzy, to masz ogromny problem, jak je wydać. No. A słyszałeś może taki najbardziej banalny przykład tego statystycznego Polaka? Nie. Może byśmy ogłosili taki plebiscyt i też na czacie zapraszam do takiej dyskusji. Dla mnie statystyczna Polka według statystyk żyje 77 lat. Wychodzi za mąż mając 24 lata. Pytanie, dlaczego za to za mąż wychodzi. No i tutaj dla panów coś, że ta statystyczna Polka mierzy 160 cm i waży około 70 kg. Jak to według ciebie jest? Wiesz co, to ja ci dam moją żonę. Sprawdzimy, czy jest statystyczna. Dobrze. Witam. Witam. Powiedz mi, jak masz na imię? Marta. Marta. Czy Marta jesteś statystyczną Polką? Czyli, że czy mierzysz 160 cm wzrostu i ważysz około 70 kg? Mój mąż się tu śmieje, przepraszam, mnie też ośmieszył. Nie, wiesz co, to prawda, wzrost jest trochę, jest bliski, bo mam w sumie 1,55 m, więc w sumie jestem niższa od statystycznej Polki. Niestety bardzo niska. Natomiast ważę, no na pewno nie tyle, bo nie wiem, czy waży 45 kg. Aha. A jeszcze tutaj mamy taki wniosek, że w życiu statystycznym Polak ma zazwyczaj jednego partnera seksualnego. A co jest? Przepraszam bardzo. Że statystyczny Polak ma w życiu zazwyczaj jednego z partnera seksualnego. Ja usłyszałem, tylko się zbulwersowałem, to przecież chyba... Nie, no dobrze, bulwersuj się, taka twoja rola w tym związku, tak? Głupszego wniosku to się chyba nie da wyciągnąć. No wiesz, posłowie będą wyciągali jeszcze głupsze, o czym porozmawiamy w następnej godzinie lub pół godzinie, wy o tym też po części decydujecie, natomiast jeszcze jedna sprawa. Statystyczny Polak nie interesuje się polityką, a w telewizji lubi oglądać. No właśnie, co ty oglądasz? Ja nie lubię ogólnie polityki, ale odkąd w sumie jestem z Markiem, to czasami oglądam i takie rzeczy, więc coraz więcej wiem na ten temat. Natomiast kiedyś to była masakra, po prostu ja chcieli, żebym zdawała WOS w liceum, na przykład na maturze, a ja powiedziałam, że nie, no bo ja nie oglądam w ogóle, nie interesują mnie w ogóle takie tematy, więc zdawałam sobie akurat wtedy historię baletu, znaczy tańca, bo to mnie bardziej jakoś interesowało, natomiast no... W telewizji rzadko co oglądam, naprawdę. Raczej oglądam filmy na komputerze. Dobrze. Seriale. Dzięki ci serdecznie za ten głos. A wiesz, co oglądają te Polki i Polacy? No, Klan i Na dobre i na złe. To są główne faworyty. My to jest najwyżej Comedy Central. O, Comedy Central na przykład. Comedy Central. To był głos być. Marka i jego żony. Wysłuchacie cały czas kontestacji.com. I zaraz będą kolejne telefony i kolejni statystyczni Polacy, bądź i nie. Tutaj nasz rozmówca się w tej grupie nie mieścił, niestety. Przykro nam, nie powinniście mieszkać w Polsce, nie jesteście statystyczną Polką i statystycznym Polakiem. Co jeszcze my potrafimy? Potrafimy bardzo wiele rzeczy. No na przykład Polak najczęściej korzysta z internetu w domu, bo aż 64,7% Polaków tak robi. W pracy 23,8%. To już się nie dziwię, dlaczego w pracy nam pracodawcy blokują wszelkie portale społecznościowe i nie tylko. A na uczelni lub szkole 18% zaledwie. Więc w domu najczęściej spędzamy czas przed monitorem. Dlaczego powinniśmy go spędzać z rodziną? Tego pewnie się ze statystyk nie dowiemy. Co statystyczny Polak potrafi i czy waszym zdaniem w ogóle on istnieje? Książeczka oszczędnościowa. Polemizowałbym, czy coś takiego w ogóle jeszcze istnieje. Czy wy macie książeczki oszczędnościowe? Ale średnio Polak na książeczce oszczędnościowej, powiedzmy na koncie, podciągnijmy to pod jakąś rozsądny termin, ma 2283 euro. Nie wiem jak i kto to wyliczył, ale miał bardzo bujną wyobraźnię. Statystyczny Polak płaci około 17% podatku rocznie. Wow. To jakieś dziwne wyliczenia. Natomiast ile poświęcamy telewizji? 215 minut dziennie. Wyobraźcie sobie, że te wszystkie statystyki pośrednio płacicie wy, czyli ci, którzy niby mają się w nich mieścić, a się nie mieszczą. Oczywiście możemy mówić o statystykach Unii Europejskiej, jeżeli o nich mowa. Na chwilę odbiegając od tematu, Unia przycięła nam limity CO2, i w związku z tym, jeżeli nie dostaniemy ich więcej darmowych tych limitów, to ceny prądu wzrosną o, i tu uwaga, 80%. Gratulujemy Brukseli za tak wybitne pomysły. Ktoś tutaj krzyczy, dajcie moje 8 kafli na książeczce. Szechter. No, ponad 2000 euro. Tyle powinieneś mieć. Statystyczny Polak, ile konsumuje lodów w ciągu roku? 4 litry. Nieźle, panowie i panie. Chociaż to tak naprawdę niewiele, bo 4 takie małe pojemniczki to mój wujek w jeden wieczór konsumuje, więc nie dyskutujmy o pojemniczkach z lodami. No i właśnie, pojawia się temat religii. Tutaj ktoś ładnie to ujął, w znakomitej większości statystyczne Polacy są katolikami. Chyba nie chcieliśmy bawić się w liczby i pisać tych 90 albo 99%, tylko ktoś napisał w znakomitej większości katolicy. Ja bym to jeszcze podzielił na katolików wierzących i niewierzących, praktykujących i niepraktykujących, praktykujących a wierzących i praktykujących a niewierzących. I pomnożył jeszcze parę razy, być może uzyskalibyśmy wtedy wynik, który faktycznie jest opiniotwórczy, czyli jakieś 150-160% Polaków jest katolikami, a przyznaje się do tego niewiele ponad 2%. Też tak może być. Kto jest w grupie tych 2%? Tego się nigdy nie dowiemy, bo każde badanie pokazuje nam co innego. Ze statystycznych Polaków. Statystyczny Polak powie, że od Mozarta woli Madonnę. Czy wy wolicie Madonnę od Mozarta? Tego to się chyba też nie dowiemy, bo zawiewa mi banałem. Jak można porównywać Mozarta do Madonny? Ano widocznie możemy. A dlaczego Polakowi się Madonna podoba? Bo ładnie śpiewa. To nie są ambitne porównania, ale ambitne też nie są te badania, które cały czas są przeprowadzane. Jakie jest waszym zdaniem z tym statystycznym Polakiem i czy wy się zaliczacie do statystycznego Polaka? No i czy nie powinniście z tego kraju wyfrunąć, skoro w normach się nie mieścicie? Unia bardzo często ma takie swoje normy, lubią normy kreować i te normy są bardzo powtarzalne, więc dla nich to jest gratka. Właściwie z tego żyją, z norm. Pytam, czy Parlament Europejski też normy spełnia? O zgrozo, pewnie nie. Co dalej ze statystycznym Polakiem, który prawie już umarł? Kto jeszcze umrze? Kto z was będzie musiał wyjechać z tego kraju, niestety? To będzie w pewien sposób wygnanie. I to nie na raz, nie na dwa, tylko paręnaście razy zostaniecie wygnani, bo nie spełniacie bardzo wielu norm. Nasz Skype jest cały czas do waszej dyspozycji, dzwońcie. No i śmieci. Co o tych śmieciach, że ten nasz Kowalski statystyczny produkuje w ciągu roku, uwaga, 1,5 metra sześciennego śmieci. A to co ciekawe, statystyczny Kowalski uwielbia spędzać weekendy na zakupach z rodziną w Biedronce. Czy wy również uwielbiacie spędzać weekendy z rodziną w Biedronce? Ja osobiście nie jestem fanem tego typu ekstremalnych rozrywek. Statystyczny Kowalski przebywał na 20-dniowym zwolnieniu lekarskim w ciągu roku. Szalejecie, proszę państwa, jesteście niepodważalni. Na początku lat 90. statystycznie Kowalski zapijał zaledwie 30 litrów piwa rocznie. Ile wypijacie teraz i czy mieścicie się jeszcze w normach? Statystyczny Kowalski pije piwo średnio 82 razy w roku, a średnie jednorazowe spożycie wynosi około 600 gram. To o piwie. I cały czas zastanawiam się, i wy też możecie na to pytanie odpowiadać i na czacie, i na Skype'ie, w jaki sposób zostało to wyliczone, tym bardziej z tą książeczką, gdzie doliczyli się co do 1 euro, ile ten statystyczny Kowalski ma na tej książeczce. Host do nas dzwoni. I sprawdźmy, czy on chce z nami porozmawiać. Halo, Hosie. Przemiły awatar na Skype'ie, natomiast jego głos do nas nie dociera. Halo Hosie, halo Hosie. Cisza grobowa zapadła. Cały czas czekamy na Skype'ie, na wasze telefony, kontestacja.com. Ta cisza grobowa to pewnie była związana z tym, że już nie poczuwa się do bycia statystycznym Polakiem, czy w ogóle Polakiem i wyjechał szybko z kraju, pozostawiając włączony komputer. No a ile wydajemy na meble? Mniej niż 1% dochodu gospodarstwa domowego. Co to jest dochód gospodarstwa domowego? Niech mi ktoś wyjaśni te pojęcia, bo coraz więcej się ich mnoży. Toniemy w długach, to już wiemy. O, to ciekawe jest. Statystyczny Kowalski wejdzie do saloniku prasowego z zamiarem kupienia gazety. To niewątpliwie sięgnie po tytuł, którego czytanie nie wymaga zbytniej pracy umysłu i wytężenia umysłu. Czyli na przykład pismo obrazkowe. Można też Braille'a czytać. Dlaczego typowy Kowalski musi rozkręcać obudowy komputera, grzebać w częściach maszyny, aby odnaleźć jedną zworkę resetującą BIOS? Takie statystyki też są prowadzone. Typowy Kowalski średnio w ciągu życia jada w 8 restauracjach. Chłop się nie wysilił, ale w końcu chłop nie ma pieniędzy. A z drugiej strony ma pieniądze, bo według statystyk jesteśmy najbogatszym narodem świata. Kto to wyliczył? Pytam i cały czas możecie na te pytania odpowiadać, które na razie pozostają pytaniami retorycznymi. Może zmienię ich status w pewien sposób. Dzień życia Polaka. No dobrze, powiedzmy może coś o tym statystycznym Polaku, jak on żyje. To, no co on potrafi? Ceni sobie udane życie rodzinne. Jak sądzi, ma dość przyjaciół, by znaleźć w nich oparcie. Wręcz zaczyna mieć dla nich coraz więcej czasu. Czytam to jak horoskop i wydaje mi się, że też jest troszeczkę takim horoskopem. Pytanie kolejne. Jaki horoskop napisałby nasz ukochany pan premier dla statystycznego Polaka? Wszystko wskazuje na to, że przeciętny Polak wychodzi z najtrudniejszego okresu, gdy zabiegany, zestresowany nie mógł się odnaleźć w nowej rzeczywistości. To nam się rzeczywistość zmieniła, a to ci nowość. Ze statystyk co prawda wynika, że dla znajomych ma dziennie 2,5 minuty, ale to nie mniej niż dla członków rodziny. Nie wiem, kto to liczy, wiem, że liczy to z naszych pieniędzy. Co gorsza, na ogół nie stać go na życie towarzyskie. To trudności finansowe powodują ograniczenie kontaktów towarzyskich. A przecież miał być najbogatszy i miał mieć ponad 2000 euro na książeczce. Odnotowano, że prawie 46% gospodarstw nie może sobie pozwolić na zaproszenie raz w miesiącu przyjaciół czy rodziny nawet na lampkę wina czy posiłek. O ludzie, zaraz wyjdę z siebie, obok stanę. Nieufny i niezadowolony. Polak wcale nie jest zgorzkniały i zniechęcony. A podobno miał być taki zgorzkniały i zniechęcony. Sami siebie zaprzeczając, statystycy piszą dalej. Wierzy na ogół, że ma dość siły, by przejść przez życie bez utraty twarzy w sposób godny i uczciwy. To są po prostu czyste brednie. Kontestacja.com, to jest nasz Skype. Wypowiedzcie się, bo te tematy zaczynają mnie poruszać coraz bardziej wewnętrznie. Urząd Komunikacji Elektronicznej. Statystyczny Polak według tego organa. I teraz czym ten Urząd Komunikacji Elektronicznej się zajmuje? Liczy. Oni liczą. A przed liczeniem Wojciech z nami porozmawia. Witaj, Wojciechu. Witam. Ja chyba te statystyki są prowadzone tak, że bierze się po prostu 100 osób i się ich pyta, co oni robią, tak jak często chodzą do teatru, i z tych 100 osób się prowadzi statystyki. Dobrze, a powiedz mi, za czyje pieniądze się te statystyki prowadzi? Bo to są kosmiczne ilości tych statystyk. Za moje i wszystkich podatników oczywiście. Jeszcze a nie czujesz się tym zbulwersowany właśnie, że prowadzi się statystyki na twój temat, które nie są o tobie obiektywne, a ty jeszcze za nie płacisz? No za takie głupoty tak, to jest jakieś, to jest kosmiczne. No jak ja mam jakąś książeczkę, tak, i tam mam dużo pieniędzy. O i tak, tak jesteś najbogatszym, żyjesz w najbogatszym narodzie na świecie. Tak, cieszmy się i radujmy. Jeszcze statystyki to jest taki twór, że jak człowiek wychodzi z psem na spacer, to statystycznie każdy z nich ma po 3 nogi. Tak. Ma po 3 nogi pies. No tak, to jest właśnie pokazuje prawdę tych statystyk, że jak A może to chodzi o to, że jest dużo osób starszych i mają 3 nogi, bo z laską dochodzą. No tak. To jest jakieś... Tak, paranoją to zalatuje, ale powiedz mi, czy ty nie jesteś tym Polakiem? Statystycznym oczywiście w domyśle? Nie? Czyli powinieneś wyjechać z tego kraju? Chyba tak, nie wiem, gdzieś na jakiś Mars może tam jest. Ludzie na Marsie? Myślisz, że mieściłbyś się w statystykach na Marsie? Nie, bo pewnie tam ufolutki się rzadziej myją, więc ja bym miał... Ufolutki pewnie się w ogóle nie myją. No, to by mi wyszło, że ja się myję raz na 100 lat. Ojej, spodni. Nie zmieniasz spodni. A powiedz mi, ile ty MMS-ów wysyłasz? 0. A według statystyk prawie połowa z Polaków wysyła SMS. Nie, ja osobiście otrzymałem 2, a wysłałem 0. A powiedz mi, masz internet? Masz zapewne, skoro dzwonisz do nas ze Skype'a? No nie, chyba nie mam. No, według statystyk być może nie masz. Czy masz telefon komórkowy? Mam. No a stacjonarny? MMS-y powiedzmy, no to chyba muszę mieć. A stacjonarny? Mam. Dobrze, i powiedz mi, za co płacisz najwięcej? No nie można tego dokładnie powiedzieć, bo stacjonarny mam razem z telewizorem i z internetem. Ale gdybyś miał szacować. To raczej za komórkowy. To wyobraź sobie, że według statystyk płacisz najwięcej za telefon stacjonarny, bo ponad 100 zł. O ja. No właśnie, ciekawe, prawda? Bo ja tyle płacę za wszystko razem. To ogranicz te rozmowy, bo popadniesz w kryzys i nawet te ponad 2000 euro na książeczce ci nie pomoże. Ale ja jestem w najbogatszym narodzie. No ja tak, zapomniałem. Pozwolić. A ile telewizji dziennie oglądasz? Praktycznie w ogóle. Praktycznie w ogóle. W weekend godzina. Czyli oglądasz 215 minut dziennie. Aha. No, czyli już wiesz wszystko o sobie, możesz wyjeżdżać do ciepłych krajów i tam będziesz również szanowany, nie myjesz się, jesteś bogaty, a zarazem biedny. To był właśnie kolejny statystyczny Polak. Wojciech, dziękujemy ci za głos w dyskusji. Nie ma za co. Nie ma za co, my również nie będziemy dziękować tym wszystkim, którzy te statystyki układają, bo naprawdę nie ma za co. Co cieszy, a co bulwersuje Polaka? No właśnie. co dla nas jest najważniejsze. Na pierwszym miejscu w rankingu znalazło się zdrowie. I tutaj 97% Polaków deklaruje, że zdrowie jest najważniejsze. 95% powiedziało, że szczęście rodzinne. Chociaż dla rodziny mają 2,5 minuty. 95% powiedziało również o uczciwości. 94% o szacunku dla innych ludzi. Ależ my jesteśmy, no po prostu, wielkoduszni. Taki naród. A słyszy się, że podobno Polacy są najbardziej chamskim narodem. Ależ gdzież i skąd? Kto tak powiedział? Dla wielu z nas spokój jest ważny, bo aż dla 91% pomyślność ojczyzny. O w mordę. Aż 84% tak twierdzi. Przyjaciele też dla 84% są ważni. Ja nie wiem w ogóle z kim oni rozmawiali na temat tych wszystkich danych i kto im takie dziwne pytania układał, a kto jeszcze bardziej dziwne odpowiedzi udzielał. Uczciwość się liczy tak... 29% Polaków podkreśla, że bardzo ważna w ich życiu jest religijność. A 90% Polaków wierzy. To coś mnie się tu nie zgadza. I chyba nie tylko mi. Co dalej? 78% Polaków chciałoby zapłacić mniejszy podatek. Rozczaruję was, chyba się nie da. Znów musicie wyjechać z tego kraju. 67% Polaków przyznało się do jazdy na gapę w autobusie lub tramwaju. No i tyle samo krytycznie to ocenia. Więc chyba konkluzja jest jasna, że nie zawsze jesteśmy krytyczni wobec samych siebie. To jest istotne. Bądźmy dalej krytyczni. Co potępiamy? 64% Polaków potępia homoseksualizm. Bum. Nie jesteśmy zbytnio tolerancyjni. A dlaczego nie jesteśmy zbytnio tolerancyjni? Tego raczej też się nie dowiemy. No i 64% Polaków potępia, i tu uwaga, wręczanie prezentów. Wręczanie prezentów potępiamy. Ponad połowa nas potępia wręczanie prezentów. Ja na pewno potępiłbym wręczanie diet posłom, bo to przechodzi wszelkie granice absurdu. Jesteśmy też lekomanami. Kim jeszcze jesteśmy? Jesteśmy osobami, które nie ćwiczą. I tak, przeciętny Polak ma w pasie 95 cm. Chyba to się nie sprawdza u mnie. W klatce piersiowej 100 cm i w bicepsie 33. Statystyczny Polak przebiega 1500 metrów w 8 minut i 22 sekundy. Po co to komu? Wydajmy te pieniądze na coś bardziej pożytecznego. Ależ skąd? Zróbmy kolejną bezsensowną ankietę. Regiony Polski, gdzie faceci twierdzą, że są w najlepszej formie, to województwo warmińsko-mazurskie. Pozdrawiamy wszystkich narcyzów z województwa warmińsko-mazurskiego. No i również, że są w najgorszej formie, to województwo łódzkie. Przybili ich tam strasznie, ale to może dlatego, że nie mają przynajmniej w miarę dobrego połączenia z Warszawą. Kolejowego oczywiście, bo o kolejach też mowa. Z ciekawostek, PKP zablokowało francuskiemu inwestorowi możliwość inwestycji, to jest w ogóle banalne, w dworzec zachodni. A co? Co nas bulwersuje? No to porzucanie tych śmieci. Uwaga, 87% Polaków odnosi się negatywnie do niesprzątania odchodów po własnym psie w mieście. I prawie tyle samo Polaków nie aprobuje zakłócenia ciszy sąsiadom. Ja mam pytanie, czy jeżeli wyjdziemy na trawnik, w parku, gdziekolwiek, i zauważymy te morze kup, czy to te 43% zrobiło takie chlup? Czy może mówimy o wielkiej liczbie Polaków, którzy kłamią na swój temat? Tego zapewne również się nie dowiemy. Nie przedłużając tych dygresji i dywersji, czekam na wasze głosy na Skype'ie kontestacja.com. Tam dzwonicie i dodzwaniacie się i rozmawiamy na antenie. Natomiast co do naszych respondentów, którzy tak chętnie odpowiadają. Pytanie też do was. Czy wy kiedykolwiek braliście udział w jakiejkolwiek ankiecie? Ja raz w życiu. Przepraszam, dwa, żeby nie skłamać. Raz była to ankieta na temat, jakiej stacji słucham. Radiowej. I odpowiedzi były bardzo sugerujące, bo kiedy chciałem wskazać swoją stację, to okazało się, że jej nie ma w karcie odpowiedzi i pan poradził mi, żebym zaznaczył dowolną, jaką ta jest. Więc też mamy pewne absurdy. I drugie pytanie to było na temat zarobków. Pan dzwonił przez telefon, się przedstawił, że on z Cebosu, ile zarabiam średnio. Kłamać mogłem dowoli i się dowartościować. Piotr na antenie. Halo Piotrze. Halo, halo. Witaj, rozmawiamy dzisiaj o statystycznym Polaku. Czy ty nim jesteś? No ja właśnie mam inne pytanie. Skąd ty masz te dane, bo one mnie trochę szokują. Jak możesz szokować sam siebie? No, to ja nie jestem statystycznym Polakiem. Więc wyjedź z tego kraju. Skąd mam te dane? To są dane, które zaczerpnąłem z internetu oczywiście. To są dane zebrane ze wszystkich sondaży, które odbywały się powiedzmy rok do półtora roku wstecz. Nieco później jeszcze też są, ale to są generalnie sondaże, przede wszystkim Cebosu. Cebos, a na oficjalnej stronie Cebusu można je znaleźć, a sobie po prostu potwierdzić, sprawdzić wszystko, co tutaj jest mówione. Wiesz co, to są badania pozbierane z różnych artykułów i materiałów właśnie dla mediów, które były przygotowywane te badania. A, czyli mogę, nie ma takich kilka badań? Mediów, mogę kilka linków przedstawić, tak? Na przykład wprost, już w tej chwili ukazuje się on na czacie, możecie zerknąć, co bulwersuje, a co cieszy Polaka. To jeden z takich przykładów. To nie są dane z kosmosu. Nie siedziałem cały wieczór i nie wymyślałem sobie oczywiście takich danych. To są jak najbardziej dane prawdziwe, które są potwierdzone tymi głowami tych ludzi, którzy są odpowiedzialni za te tytuły, tak jak na przykład wprost. No wydaje mi się, że pismem science fiction nie jest. Dzwonisz, żeby zapytać o źródło tych badań, tak? Dokładnie tak. Bo wydają ci się one nieprawdopodobne, szokujące. No głupie. Na przykład to z tymi telefonami stacjonarnymi, aha, że średnio się wydaje 100 zł, to jest kompletna paranoja. Nie znam nikogo, kto tyle wydaje. Nie znasz nikogo. To również, jeżeli podałeś taki przykład, w tej chwili zjawi on się na czacie, uważaj. To jest z portalu Pasja GSM według za Urząd Komunikacji Elektronicznej. To nie są moje wymysły. Musiałbym mieć bardzo bujną wyobraźnię i byłbym z siebie dumny, jeżeli potrafiłbym wymyśleć takie pierdoły. Piotr, to był Piotr z nami na antenie i teraz Paweł do nas próbuje się dobić. Spróbujmy porozmawiać z Pawłem. Zaraz Paweł na antenie. Wy nie dowierzacie w... No ja też nie dowierzałem na początku, ale dowody są... Dowody są niezbite. Tutaj ktoś pisze na czacie, że ankieta była prowadzona w kościele. No właśnie o tym też możemy porozmawiać, czyli o faktycznym źródle tych ankiet i o tym, skąd one się biorą. No nie wiem, czy kiedykolwiek się dowiemy, skąd one się wzięły. Być może były prowadzone w kościele. Ja nikogo nie znam, kto ma telefon stacjonarny. Może ze dwie osoby, pisze Kamil. Też nikogo nie znam. Być może to są jakieś ukryte środowiska proankietowe i procebosowe, które odpowiadają tak podchwytliwie na pytania. A może to wy siejecie taką dywersję, żebym teraz musiał się plątać i szukać dowodów na to, co w tych ankietach się pojawia. Statystyczny Polak okazuje się, że całkowita abstrakcja. Podróże Polaków w liczbach. To jest dopiero ciekawe. 50% Polaków nie wyjeżdża w wakacje tylko i wyłącznie z powodów finansowych. A dlaczego ten Polak nie wyjedzie na te wakacje za te ponad 2000 euro, które ma na książeczce? Tego również się pewnie nigdy nie dowiemy. Polak nie wyjeżdża na wakacje. Co ten Polak dalej nie robi? Ile on rzeczy nie robi? Czwarty rok z rzędu maleje liczba rodaków wyjeżdżających za granicę. To są dane z 2009 roku. 14% rodaków poniżej 15 roku życia wyjechało gdzieś na dłużej niż na jeden dzień w pierwszym kwartale tego roku. No i to jest takie gadanie. Pytanie, po co te ankiety? Ano po to, żeby ktoś miał robotę. Tylko niekoniecznie sensowną. Do was też pozostawiam, na przykład ta ankieta została przeprowadzona przez Instytut Turystyki. Tadam, nawet nie wiedziałem, że coś takiego istnieje. Biznesem pewnie to nie jest najlepszym, więc żadna prywatna firma tego nie utrzymuje, więc skąd idą pieniądze? A no, z naszych portfeli. Co do Polaków w Anglii, oprócz tego, że zepsuli całkowicie statystyki odnośnie przestępczości szkockim policjantom, to było do przewidzenia, to również Polacy w Anglii, jak obliczono po wejściach na strony internetowe w stylu Google Poland, Portal O2, może być około 1 000 000 Polaków. To też ciekawe. Wyliczać ilość populacji danego narodu w danym kraju po ilościach wejść na stronę wyszukiwarki w ich rodzimym języku. No nie wiem, czy to jest z sensem. Ankiety zmniejszają bezrobocie, tu pisze Profelix. Czego ankiety nie zmniejszają, a co zwiększają, to chyba tylko nieliczni wiedzą w tym kraju. Ci, którzy je układają i też niekoniecznie muszą się w nich połapywać. No przebojem chyba będzie to, że statystyczny Polak uwielbia spędzać weekendy na zakupach z rodziną w Biedronce. To jest niesamowite. Pozostawiamy już chyba temat tych ankiet, ankietowanych respondentów statystycznego Polaka, bo jest on no z grubej rury nudny, bulwersujący i szokujący, bo okazuje się, że jesteśmy całkiem kimś innym. To chodzi tutaj do rozdwojenia jaźni, schizofrenii, a na polską służbę zdrowia, szczególnie w kwestii psychologii i psychiatrii, liczyć nie możemy, więc nie zagłębiajmy się w ten temat, bo u nas to na służbę zdrowia chyba w ogóle nie ma co liczyć. Z ciekawostek, to z takich wtrąceń, 14 lutego może powstać 197. państwo świata, a co, stwórzmy jeszcze jedno. Chodzi o Sudan, tak, południowy, północny i to wszystkie sytuacje. Fajny profesor Mohamed Ibrahim Khail też się wypowiadał, mówił, że referendum przebiegło spokojnie, a żeż jak. Znowu dzwoni Paweł, spróbujmy z Pawłem się połączyć. Halo Pawle. No cześć. Ja tutaj trochę chciałem się przyczepić, bo podaję jeszcze te dane statystyczne, tak? Usiłując pasować kogoś, nie wiem, stereotyp właśnie takiego statystycznego Polaka. Na przykład siebie. Ale po pierwsze, średnia to jeszcze nic nie mówi, statystyczna. Aha. Znaczy to służy do opisu grupy, tak? To znaczy, jak powiedzmy, taki typowy przykład to jest na przykład, wiesz, jak ci mówią, że panie, jak moja żona się puszcza, pana jest porządna, to się statystycznie puszczają co drugi dzień, tak? Mm-hmm. I teraz jak się to wykorzystuje? Jeżeli wiesz, że na przykład w kraju A statystyczna kobieta puszcza się raz na 10 dni, a w kraju B raz co drugi dzień, tak? No to może warto pojechać na wakacje do kraju B, a nie do kraju A. Żeby sprawdzić, czy dana osoba mieści się w normie, to musisz znać przede wszystkim odchylenie standardowe, tak? I teraz od wartości średniej jedno odchylenie standardowe w lewo, w prawo, czyli tam minus, plus, to jest wartość średnia nadal, a dwa odchylenia to jest dopiero norma. Więc no to tak, najpierw musisz wiedzieć, jak działa statystyka i do czego to się wykorzystuje, bo dużo z takich badań, co podajesz, to przypuszczam, że są robione na zamówienie firm. Mhm. Dokładnie o tym mówiłem, dlatego też jakby pytanie tutaj do ciebie skierowane, taka mała ankieta. No. Powiedz mi, jak myślisz, ilu Polaków wie, jak ta statystyka działa i jak się ją tworzy? Wiesz co, przypuszczam, że praktycznie bardzo mało, no bo to jest... rachunek prawdopodobieństwa i statystyka... Ty wiesz to ze względu na twoje wykształcenie, czy to, że się tym interesuje? Tak, też, bo ja się teraz jeszcze zajmuję eksploracją danych, czyli no taka statystyka trochę w połączeniu z wyciąganiem dużych ilości danych z sieci, nie? No właśnie. Do tego też dążyłem i taki też wniosek, wiesz, że to jest kolejne narzędzie do manipulowania opinią publiczną, tak? Znaczy, nie, no to, że się podaje, to na blogu ostatnio tam swoim napisałem, że wiesz, sondaż na przykład jednego dnia Onet publikuje i nazywa go, czekaj, nawet gdzieś to miałem, to ci zaraz przeczytam, bo to mnie strasznie rozbawiło, bo sondaż się nazywał sondaż PO traci zwolenników, a następnego dnia opublikowali drugi z innej firmy, PO nadal zyskuje. No tak, to są bardzo, bardzo znane, dobrze znane nam przykłady, tak, które powtarzają się bardzo często, tak jak ostatni z Gazetą Wyborczą i raportem Maku, gdzie raz pisali, że piloci są niekompetentni, a za drugim razem już się za nimi stawiali, że jak to Rosjanie mogli w raporcie napisać, że oni byli, tu cytuję, miękcy. Więc po co według ciebie te sondaże? Znaczy sondaże, to wiem, że dużo firm zamawia to na zasadzie, że na przykład, żeby sprawdzić, jak ludzie korzystają z komórek, tak, na przykład, czy wysyłają SMS-y, jaka jest szansa, że jak wyślesz SMS-a, to ktoś ci odpowie i tak dalej. żeby no, ustalić, jak optymalnie, optymalną strategię zarabiania na tych ludziach. Nie? To wiem, no dobra, ale odnieś to bardziej do sytuacji naszej medialno, nie wiem, telewizyjno-radiowo-internetowej, bo teraz wszystko wszyscy dzielą. Jakie to ma zastosowanie? Bo dla mnie jest to oczywiste, już powiedziałem, ale no, czy to nie jest ta czysta manipulacja, bo jakby... Czy te narzędzia były przeznaczone właśnie do tego, żeby podawać je w informacjach konkretnych, że na przykład 1% Polaków zna swoje prawa średnio, tak? Znaczy zna 1% swoich praw, no i jakby teraz kompletna panika, tak, że ktoś nas może zrobić w ruletkę, czy to tak powinno działać? Nie, znaczy ja przypuszczam sobie, że te sondaże są zamawiane po coś, a dziennikarze, żeby coś napisać, to je przedstawiają. To tak samo jak są te słynne, kiedyś czytałem, już nie wiem, czy to się dalej pojawia, wiesz, jak zawsze podawano, że na przykład statystyczny mężczyzna ma, powiedzmy, 7 partnerek, a statystyczna kobieta 4 partnerów. Mm-hmm. To tak samo jak Polak ma statystyczny 1,5 dziecka, tak? To żeby... No, ale wiesz, ale w świecie, gdzie jest, powiedzmy, mniej więcej tyle samo kobiet i mężczyzn, to jest po prostu niemożliwe, nie? Mm-hmm. A widziałem po prostu, wiesz, potem komentarze dziennikarzy, że to mężczyźni są bardziej wyzwoleni i to dlatego. Być może, no... Znaczy, to też jest troszeczkę po prawdzie, bo jak kobieta się puszcza, to jest już wiadomo kim, a jak mężczyzna się puszcza, to jest super macho. Znaczy, no tak, dlatego wiesz... Tylko pytanie, jak to działa, czy... w windzie to już sobie zalicza do statystyk, tak? Mhm. A kobieta to jak tam jedna, no zaraz się nie liczy, nie? Mhm. No właśnie, pytanie, w którą stronę to działa? Czy te statystyki to są informacje o tym, co już było, czy to są informacje, które kształtują to, co będzie? To jest chyba główny wątek tej całej sytuacji i tych mnóstwa liczb, które tutaj podałem. Znaczy, no to tak, to faktycznie, że to może mieć, zwłaszcza w sondażach, na przykład przedwyborczych, no jak partia ma tam, powiedzmy, 2%, no to nie będziesz tracił głosu na nią, jak ma, jest 5-procentowy próg, prawda? Zgadza się. A poza tym to wiesz, to wydaje mi się, że po prostu brakuje statystyki, rachunku prawdopodobieństwa i w ogóle jakiejś podstawowej matematyki na kierunkach dziennikarskich i stąd się bierze ten problem. Znaczy, jeżeli głównym kierunkiem, po którym uzyskuje się jakby część tam wykształcenia dziennikarskiego, to jest teraz kulturoznawstwo. I wszyscy idą szumnie na kulturoznawstwo. Po czym dostają tam gdzieś tam malutki wpis, że to jest jakiś tam dział kolejny dziennikarstwa, no i stają się dziennikarzami. To był Paweł, dzięki ci serdeczne. On dzięki. No a my teraz wracamy. Przechodzimy do drugiego tematu. Nie mamy do czego wracać, bo jeszcze go nie poruszyliśmy. A będziemy rozmawiać o ludziach, niby o ludziach, ale porównałem ich już do zwierząt, do takich, które w chlewie żyją. Kto żyje w chlewie, właściwie co, to każdy wie. Ci ludzie w Polsce powinni, ale niestety nie znajdują się, powinny najczęściej znajdować się w takim dużym gmachu. Gmachu białym, dużym, z okrągłym dachem, w środku dużo zielonych siedzeń, znaczy w drewnie, tak, tabliczki, takie fajne urządzonka do głosowania, wkłada się kartę, się głosuje. Tam jest taki pan, który ma dużą laskę. Mowa o posłach oczywiście. O posłach, którzy nie do końca poważni są, chociaż jak byłem kiedyś na wycieczce w Sejmie, to pan nas przekonywał, że z na dół zejść nie można ze względu na powagę urzędu. Roześmiałem się niezmiernie. Ci posłowie zrobili sobie z posiedzeń Sejmu trochę taki Hyde Park, przekazując na przykład w nocy, pod koniec takiego posiedzenia, pozdrowienia dla swoich ziomali ze środowiska. Ziemia nasza dymi hałdami, o dużą zielenią i jest gwarną hukiem miast. No właśnie, to jeden z cytatów polityków, którzy takie swoje złote myśli na mównicy zawierali. Takie oświadczenia, które składają posłowie, czyli tak zwany 5-minutowy Hyde Park, są całkowicie bez sensu. I królem ich jest Waldemar Andzel, poseł PiSu z Będzina, który przez 3 lata kadencji prawie 90-krotnie występował z oświadczeniami. I co on tam robił? Upamiętniał wielkie bitwy, 400. rocznicę bitwy pod Kłuszynem, 354. rocznicę oblężenia Jasnej Góry, przypominał 390. rocznicę urodzin Stanisława Żółkiewickiego, 115. Stanisława Grzmota Skotnickiego, 38. rocznicę śmierci Władysława Andersa. O Marii Skłodowskiej-Curie wspomniał przy okazji jej urodzin i śmierci. No i pytanie, co ci posłowie tam robią? Bo to jest kolejny temat, który jakby uderza w sedno polskiego bezsensu sejmowego. Ile czasu ci sejmowie, czy ile czasu ci posłowie w tym sejmie spędzają? Ano wbrew pozorom bardzo niewiele. I tak tu był artykuł, który mówił o tym, że jeden z posłów PiSu przemawiał do pustej sali. No i tutaj możemy przeczytać na Interi, takie rzeczy często się nie zdarzają, ale jak to mówią, nie ma rzeczy niemożliwych. 26 listopada 2010 roku posłowi PiSu Jerzemu Gosiewskiemu udało się potwierdzić tą regułę, przemawiał do pustej sali sejmowej. Pustej. Sali sejmowej. Posłowie generalnie poszli do domku, bo posiedzenie miało zakończyć się o 14:00, on przemawiał o 13:50, już nikogo nie było. Także to jest taki dowcip chyba był o kolejarzach, tak, ale to można przełożyć też na kwestię poselską. Jak to Jasio się w szkole chwalił, że jego tata jest najszybszy na świecie. A dzieci mówią, no niemożliwe, bo kończy pracę o 15:00, a w domu jest już o 14:00. To właśnie są posłowie, ich rzeczywistość. Poseł mówił o rzeczach ważnych, jak się okazało na naszej antenie ostatnio, bo właśnie o prywatyzacji lasów państwowych. Temat był bardzo gromko poruszony na naszej antenie ostatnio. Słuchał go jedynie wicemarszałek Jerzy Wenderlich i protokolantka. No i tutaj też pojawia się taki poradnik, jak nie usnąć, gdy poseł przemawia. Wypowiada się marszałek Sejmu Stanisław Niesiołowski. Trzeba się czasem mocno starać, ale taka już jest rola marszałka Sejmu. Siedzę i cierpliwie słucham, bo oświadczenia to co prawda margines demokracji, ale on musi być tolerowany, nawet jeżeli sytuacja jest mocno absurdalna. Pytam, dlaczego więc na przykład kontestacja marginesem nie jest, a tolerowana też nie jest. Tego się również nie dowiemy. Na czacie wrzy o jakichś słodyczach, o jakimś tłuszczu, o cukrze. Poruszyły was chyba te kwestie sondażowe. Nie odchudzajcie się, nie dbajcie o siebie, bo w sondażach i tak jesteście leniuchami. Co do Sejmu i posłów, tu też z chęcią posłucham was na Skype'ie, kontestacja.com, zadzwońcie. Może macie coś do wytknięcia niektórym z posłów, ależ proszę bardzo, nasza antena jest otwarta na wszelką krytykę. Nie wiem, czy takowe pozwolenie dostaniemy, jeżeli chodzi o drugą godzinę audycji, bo w posław na pewno będzie gorąco. Natomiast ja dotarłem do takiego ciekawego raportu, który znajduje się na stronach Sejmu, jest tam gdzieś głęboko ukryty. Raport numer 123, jest tak fajnie opisany R23, który zaczyna swoją treścią, opiewa aż od 91 roku. Oczywiście 1991. No i przeprowadzone było w kadencji Sejmu Kontraktowego, 10 kadencji, ankieta. Czy się panu, pani w posiedzeniach plenarnych podoba, co budzi aprobatę? Otwartość wypowiedzi, swoboda głoszenia poglądów 27%. Pozytywna ocena konkretnych wypowiedzi poszczególnych posłów 12%. Uchwalenie ustawy korzystnej dla społeczeństwa 3%. Działanie na rzecz jawności życia publicznego 2%. Sposób prowadzenia obrad 2%. No i tutaj też pytanie było jakby już sugerujące odpowiedź, co się panu najbardziej podoba, tak? No, powinno być, które z działań określa pan jako najbardziej trafnie opisujące pracę Sejmu, tak, a nie sugerujące odpowiedź. Co się panu, pani podoba w pracach parlamentarzystów, co budzi pana aprobatę? To był 92 rok i 88% badanych nie potrafiło wyrazić żadnej pozytywnej opinii na temat poselskiej pracy. To już wtedy się zaczęło, a zaczęło się zapewne o wiele wcześniej, bo Sejm, no jak widać, niewiele dobrego zrobił i zdajemy sobie z tego sprawę jako obywatele, ale niekoniecznie o tym media mówią, że my sobie z tego sprawę zdajemy. Co się panu, pani nie podoba w pracach parlamentarzystów, co budzi pana sprzeciw? I tutaj 25% trudno powiedzieć. Ja tam nie mam trudności z powiedzeniem, co budzi mój sprzeciw. 33% kłótliwość i osobiste ataki. A co niech mają? I dalej. Zadano niemal identyczne pytanie im w kwietniu 92 roku. No i no wyniki nie za wiele się różniły, więc tutaj szału nie ma. W 93 roku CBOS przeprowadził już sondaż na temat właśnie Sejmu i pytanie było, czy sądzi pan, pani, że, to już było bardziej, mniej sugerujące, większość posłów ciężko pracuje w parlamencie, czy też większość posłów za mało pracuje w parlamencie? czy też trudno powiedzieć. Pierwszą z wskazanych ewentualności, czyli że oni tam ciężko pracują, harują, aż im się pot z czoła leje i muszą się wycierać niezmiernie, to było 7% respondentów. Brawa dla wszystkich tych, którzy prawdę powiedzieli. Drugą 87%. Też się z tym zgadzam, że większość posłów za mało pracuje w parlamencie. Oni tam w ogóle nie pracują. 6% nie umiało wyrazić opinii na ten temat. Dziwię się tym 6%, bo tu chyba nie ma o czym dyskutować. Czy sądzi pan, pani, że posłowie głosują czasem za nieobecnych kolegów i nie ma w tym nic złego? No była kiedyś taka afera. Czy sądzi, czy też posłowie, którzy głosują za kolegów, dopuszczają się oszustwa i powinni zostać ukarani? No i 2% uznało, że nie ma nic w tym złego, że ktoś tam z kolegów niechcący wciśnie przycisk kolegi. Kolejne 94% powiedziało, że to jest złe i w ogóle niech oni tak nie robią i stąd wyjdą, a 4% zdania nie miało, czyli jest im to obojętne, jak wiele rzeczy zresztą. I tak, porównując te badania, od 93 roku przez rok 96, docierając aż do roku 97, którym odpowiedzi były takie. Właściwie to pytanie może najpierw. Jak pan, pani ocenia, czy posłowie obecnego Sejmu posiadają umiejętności, kompetencje odpowiednie do tego być posłami? To jest pytanie też do was. Jakie trzeba mieć kompetencje, żeby być posłem? Jakie trzeba mieć umiejętności, żeby być posłem? Tu czekamy na czacie. Wydaje mi się, ja może zacznę, trzeba być głupim? Tak, to chyba dobre określenie. No i tak, zdecydowana większość posiada takie umiejętności, żeby być posłami, 10%. Mniej więcej połowa posiada takie umiejętności, a połowa nie, 41%. Tylko nieliczni, niewielka część posłów posiada takie umiejętności, 35%, trudno powiedzieć, 14%. Tutaj zaszaleliśmy, jeżeli chodzi o te 14%. No i generalnie wypowiadamy się na temat pracy Sejmu źle. Nic tam tu, no może nie nic, ale większość rzeczy nam nie pasuje, posłowie nie pracują i nie mają kompetencji, żeby być posłami. Ja uważam, że no jakby sami ich wybraliśmy, tak? Więc nie możemy mieć do nich zbytnio pretensji. Pytanie, czy to my dzisiaj ich nie... Czy to myśmy ich wybierali, czy nie? No nie szukajmy teorii spiskowych. No właśnie, pytanie na czacie, dziś nikt nie dzwoni. Ja też was pytam, dlaczego nikt nie dzwoni? Dzwonili, odebraliśmy jak najbardziej, porozmawialiśmy. Ja czekam cały czas na was na Skype'ie, kontestacja.com. Teraz o posłach i o ich zabawnych kompetencjach i zachowaniach. Co poseł potrafi, czego poseł nie potrafi? Poseł potrafi bardzo wiele. Na przykład poseł Giżyński. Pani marszałek, Wysoki Sejmie, Krzyżówkowiczom. No i tak się zaczęło wypowiedź posła Giżyńskiego, który zauważył, że na sali sejmowej wielu posłów bawi się w szaradzistów, wypełniając niesamowicie trudne zagadki krzyżówkowe.